ندا گدر نجینا کو دا د جگو غرو د تروش پودا تل مو یاری دا سنگارو دا تو چی جوان دنوی تر هاو دا یا کب در دا زر زیرو نو خوراک شنا چی لمک سرا پو جنگ شی زری تر وقت ده تو روش رنگ شی لنا زولی جوان ده تنگ شی دل تخوراک ده هر گلنگ شی مگلا پردو دا گدر نجی نکو دا دا جگو رو دا تو روش پو دا تل مو یاری دا سنگ رو دا سوچی جوان دنوی تر هاو دا یا کب زندگی حسی بی وفادا تیرے گنن کا سبادا هدف متل دخدای رزادا دیر بہتر آل دنیا دا نبتا دا گدر نجی نکو دا دا جگو رو دا تو روش پو دا تل مو یاری دا سنگ رو دا سوچی جوان دنوی تر هاو دا یا کب پولار د پیغمبر وی ملکی مل مدلخ کروی خی اطاعت مدره بروی سخت مپوارو کی آسر وی خود بزلمی تو رنوی حیران وینا خود بزلمی ندا گدر نجی نکو دا دا جگو رو دا تو روش پو دا تل مو یاری دا سنگ رو دا سوچی جوان دنوی تر هاو دا یا کب گورلا مگان یستڑی پو معری کو یو ڈیر پیاوڑی زمیر جوان دای دن یو ملی را لند وای شد دار پڑی گمان و نکڑی چی می ٹھول بولا مان دینا گمان و نکڑی چی می ٹھول بولا دا گدر نجی نکو دا دا جگو رو دا تو روش پو دا تل مو یار دا سنگرو دا سوچ جوندن وی تر همو دا یا کبدن دا زنزر نو خوراک شنا یا کبدن دا زنزر نو خوراک شنا کمو پدار کمو آرکڑی کپس کروٹو مو دمکڑی کپ لمبو کی مو ایرکڑی سینی وال کلا ہیچ گلکڑی سینی وال کلا ہیچ گلکڑی پتل دی داغت پی غور کلا قبل بنا پتل دی داغت پی غور کلا قبل بنا ندا گدر نجی نکودا د جگو رو د تروش پودا تل مو یار دا سنگ رو دا سوچ جوندن وی تر همو دا